«Нікому не рана і ніколі не позна», як папулярна тлумачыў шлюб адзін персанаж савецкага кіно. І як усе мудрыя думкі, гэтую можна прыкласці шмат да чаго. Напрыклад, забегчы наперад дэтэктыўнага сюжэту і адразу задаць пытанне, вынесенае ў загаловак. Чый Освальд? Сачэнне за Освальдам у Савецкім Саюзе мела на мэце высветліць, ці працаваў ён на ЦРУ, а ў Злучаных Штатах спрабавалі разабрацца, ці не з'яўляўся ён крэатурай КДБ. Гэта ж пытанне задавала і маці Освальда Маргарыта. Пасля ліста ад сына, дзе ён парываў усякія сувязі з сям'ёй, яна звярнулася да свайго кангрэсмена, затым у дзярждэпартамент. Чаму сын у СССР? Як імігрант? Ці выконвае некае заданне амерыканскага ўраду? Іншымі словамі, ці не агент ён ЦРУ? Норман Мейлер уключыў у кнігу эпізод, які сведчыць не толькі пра настойлівасць Маргарыты Освальд, але і пра амерыканскую дэмакратыю. 21 студзеня 61 году маці Освальда вырашыла паехаць у Вашынгтон. Дарога заняла 3 дні і 2 ночы, і адразу з тэлефона на вакзале яна набрала нумар Белага дому і сказала, што хоча гаварыць з прэзідэнтам Кеннеді. Было 8 раніцы, аператар адказаў, што праца пачынаецца о 9. Яна перазваніла о 9. Ёй паведамілі, што Кеннеді на нарадзе, і прапанавалі запісаць паведамленне для яго. Яна адмовілася і папрасіла сустрэчы з дзяржсакратаром Раскам. Узамен ёй прапанавалі сустрэчу з Дэвісам Бостерам, высокапастаўленым дыпламатам, які займаўся справамі СССР. У той самы дзень, а 2 гадзіне, яе прынялі ў Белым доме. Яна задала галоўнае пытанне, ці з'яўляецца яе сын амерыканскім агентам. Калі так, яна хоча, каб яго вярнулі, бо сама хворая і патрабуе дагляду. Калі ж ён перабежчык, што ж, ён мае на гэта права як асоба. Сына, які не быў дзяржаўным агентам, ёй вярнуць не змаглі, але выслухалі і нават не абвінавацілі яго ў здрадзе. «Місіс Освальд, мы хочам, каб вы ведалі, што мы таксама так лічым». І гэта пра перабежчыка ў разгар халоднай вайны. ФБР Освальдам таксама зацікавілася. Але не тады, калі ён паехаў у Маскву і адмовіўся ад амерыканскага пашпарту, а калі ён вырашыў вярнуцца. «Камісія Уоррена, матэрыялы. Следчая справа на Освальда была заведзеная ФБР 31 траўня 1962 году. Іміграцыйная служба была абавязаная паведаміць ФБР пра яго ўезд у краіну. Следства павінна было высветліць, ці Освальд быў завербаваны савецкай разведслужбаю». Падчас нашай тэлефоннай гутаркі Мейлер скажа: «Яны мяне ў прынцыпе пераканалі, што КДБ не спрабаваў скарыстаць Освальда ў якасці агента. Яны сапраўды былі вельмі разумныя, а іхні аргументы доказныя. Яны казалі: паслухай, Освальд мог працаваць на нас у Японіі. Ён мог супрацоўнічаць кароткі час у Японіі з камуністамі. Аднак ён траціць сваю каштоўнасць, калі прыязджае да нас у Маскву і заяўляе, што ён пакідае Амерыку. Цяпер гэта не каштоўны агент, а дадатковая адказнасць. Чаго вартае тое, што ён спрабуе адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства ў амбасадзе і там паводзіць сябе вельмі гучна. Яны згадалі той факт, што ў іх былі жучкі для падслухоўвання ў сценах ў амбасадзе. Гэта смеху варта. Ён гаворыць вельмі гучна, бо, верагодна, хоча, каб жучкі гэта запісалі. Калі б ён і меў нейкую карысць для іх, усё было разбурана ягоным прыездам у Расею». Праз год пасля звароту Освальда па савецкае грамадзянства з такой самай заявай публічна выступілі яшчэ 2 амерыканцы. У верасні 1960-га шыфравальшчыкі Нацыянальнага агенцтва бяспекі США Уільям Мартін і Бернан Мітчел на прэсавай канферэнцыі ў Маскве папрасілі палітычнага прытулку і савецкага грамадзянства. У якасці прычыны яны назвалі абурэнне метадамі амерыканскай разведкі, сакрэтнымі палётамі над тэрыторыяй СССР, перахопам інфармацыі. Яны таксама крытыкавалі ўнутраную і знешнюю палітыку США, захапляліся Савецкім Саюзам і асабліва правамі жанчын. Адзін з іх ажаніўся ўжо праз 4 месяцы пасля прыезду. У амерыканскіх газетах пра іх пісалі пераважна як пра асобу з сексуальнымі адхіленнямі. Шкода амерыканскай бяспецы ад гэтых перабежчыкаў была ацэнена як вельмі вялікая. Абодва, дарэчы, потым расчараваліся і спрабавалі вярнуцца ў США, але былі пазбаўленыя амерыканскага грамадзянства. Першы памёр у Мексіцы ў 1987, другі ў Расіі ў 2001. Мэйлер паспрабаваў спрачацца са сваімі суразмоўцамі з КДБ. Маўляў, Освальд шмат што ведаў пра вайсковыя справы. Яны рассмяяліся і сказалі, што ў іх была вельмі добрая разведвальная служба ў Японіі ў той час, у 58-59 і ў 60-61 годах. Нам не патрэбная была яго інфармацыя, якая да таго ж састарэла. Мы маглі б распытаць яго ўскосна праз пасярэднікаў. Але мы ніколі не распытвалі яго на прасткі, не выклікалі ў КДБ. Мы лічылі, што не мае сэнсу яго распытваць. Мэйлер прывёў яшчэ адзін аргумент КДБ, які падаўся яму вартым даверу. Яны казалі, а што калі ён шчыры? Мы тады хацелі верыць, што нашая сістэма лепшая за амерыканскую, і было б трагедыяй, калі б мы адаслалі гэтага хлопца назад. І ён сапраўды быў шчырым. Такім чынам, пазіцыя КДБ будавалася на трох кітах. Першы, яны ведаюць, што ён не іх агент. Другі, магчыма, ён сапраўды той, за каго сябе выдае, і трэці, не выключана, што ён з ЦРУ. Яны насамрэч думалі, што гэта нейкая дурацкая правакацыя ЦРУ, што ЦРУ пасылала пробны шар, каб паглядзець, як КДБ будзе рэагаваць на гэты нечаканы раздражняльнік. Яны вырашылі нічога адкрыта з ім не рабіць, не праводзіць допыту. З гэтага, сказаў Мэйлер, вынікала толькі адно. За Освальдам трэба было сачыць. Яны сказалі, што хацелі трымаць яго пад наглядам, каб сачыць, што ён збіраецца рабіць. Але яны выключылі магчымасць прамога кантакту з Освальдам, бо ЦРУ стала б гэта вядома, калі б, як меркавалася, Освальд інфармаваў ЦРУ пра метады дзейнасці КДБ. І яны хацелі захаваць свае метады ў тайне. Гэта мела сэнс, калі яны адстойвалі свой пункт гледжання. І сапраўды, калі паглядзець у матэрыялы справы, дык мы пабачылі, што там у асноўным спроба высветліць, ці ён сапраўды быў тым, за каго сябе падаваў. Калі кніга выйшла, Мэйлер патлумачыў логіку спецслужбаў дзвюх краінаў старым анекдотам. «Стукні мяне», – сказаў мазахіст. «Не буду», – сказаў садыст. І абодва задаволеныя.